قد يكون القياس من أكثر من مقدمتين ويسمى قياسا مرتبا. لولا قياس بياي جنرال موكي كومبوزي لولا يتمو أبقو لا يوخل ليار جنرال دون لما من يحفو قياس البطل تكي أبنا كان لما من يوى القياس المرتب من يوى بغوامي ومنه بقنا كي قياس مع الوخبني يدعونه دانا نكوهي مركب لنو توغالي معنى لنو كومبوزي ikone yi gërum nekkam qad rukiba di togalef ko min hujajin ci ay lay manam leleb ñu fekk ben qiyas ñu woyé ko al qiyas al murakkab ndax dañu fekk ay aqyisa manam ay qiyas yo xamné basita lañu ñu boole leen melne boné kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin hassas wa kullu hassasin namin wa kullu namin jismun wa kullu jismin murakkab wala boko waxe da nga bolé ay aqyisa manam ay qiyas yu bare bare ndax da nga nit ko gis haywan la te haywan bo gis amna yek te ku yek ku ne dana di mag te luy mag lu ne aw yaram la te yaram wo gis luñu composé la ay yef yef lañ bolé mu doora nek aw yaram nga lolu kon ay jumla nga bolé yo xamné mudi ay aqyisa yu limu lool nak mo tuddu al qiyas al murakkab tarak ci ban ci nang ko togalé ci turu ndal na nam tan ta am na ko nga xam ko wax ni te nga wol beti natijatan natija bi ci qiyas ba muqaddimatan li muqaddimat dal qiyas ci wax ni ko defal ñom na ñu indi qiyas ba ci banopi bëggone natijaam boy bañ ko gëné bu nopp nga défar ko bu tamul ya dañu xiyaa té kanam xali mom buñ doone natijaa xiyaa li nga wéxi day doonaat mu xaddamu sukhra ci dañu xiyaa ko ci tax xam nga bo ci bëllu waat dañu nekk kubra lool dal nekk xiyaa bu amul natijaam mo ngi tax bo dé so andé natijaam nga wëdë di ñu ko la défar ko mu xaddamu sukhra bu xiyaa ci aara bo ci bëggate muqaddama kubra dal di gënë na ci jam ñëw ñu ñu yëra ay mo tay taxaw ndar ci man lay wax na ijhal an natijata al hasilata min al muqaddamatayn al awliyayn daf ko muqaddamatan bi qiyasin tam fa qul kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin hassas nga mom lolu mom qiyas daf ñu rek la yaar dina dal la nga jëmmé na ko yëg moy fa kullu insani khassat kon ko haa fi na ko yëg ni muqaddamatayn lil awliyayn legi fa jixal ha nak muqaddamatan sughra wa dhamma ha lima ba'da legi defal ko ni muqaddamat sughra kana fi siyat al akhir fa qul kullu insani khassat li maru na ko yëg day jiraal ko tambulé ko dañu ko wala kullu insani khassat wa kullu khassasin namin aji magla wa kon xam nga don xiyaf nga ko legi wax taxri min hatayni natijatan faqul kon kullu insanin namin wa kon kullu insanin namin gogi natijala momu defar ko denen muqaddama sukhra li khiyafin akhar moy fa majhal hadhihi muqaddamatan li khiyati sami faqul kullu insanin namin wa kullu namin jihni bu dal nekk dal xiyaf bobu tam nga jëlé natija mu kul insani jëf ñu naan ñu ngi koy def mo tax ñu ngay def natija bobu moy mu xadina ko defé yeen ci mu dana waré min tarki jëha ci togalé di okhra ak benen muqaddama da ci dal di waré natija tu benen natija ila halu majra jëm ci li ñu di ci ay yapp ñu ngi ko xalé rek sa yo andi dal qiyas basit ñu jëm natija natija da legi def ko muy muqaddama sukhra bi qiyas al akhar ko dafa boole bu kubra ba ñew rek ñu amaat natija natija do mo ñew la def ni nga defal defa ko muy muqaddama sukhra bi qiyas al akhar ko ko tan bi jure ngi laat natija bi ko ko ni solo ci am moy qiyas al akhar ko dafa nak am def yi la nga xamne hawa laqna nataayji yakunu dana nak muttasilan nataayji ay jokk ay nataayji aw makhsulaha wala lañu tagalen dafa wax ne léeg-léeg nag bu doonee xiyaas muraka ni mu noonu léeg-léeg kooku day warlu xiyaas mandi rek teg ci na ci jël tudd ko mu dee door a jàll door a jàll. loolu moom la ñu wooye muttasilun nataay bu doonee muttasilan nataay mooy bi al zakirat an annatiijati fiihi wala an nataay ji fiihi bil firili di firit marratay ñu ko tudd yaari woon nga xam nañ koy njëkk tudd awalan natiijata wa saaniyan muqaddamatan li qiyaasin aaxar saa yow waree am natiija dañ ko indi woon opi rek dar koo tuddaat yeneen yoonu ñaareel mu door a tàmbali qiyaas bi jëkk mel na nga ne kullu insaanin xayawaan wa kullu xayawaani xasaat nga ne nag fa kullu insaanin xasaat nga mooy natiija yi su ma taqoolu kullu insaanin xasaat wa kullu xasaatin naamu xam nga na ko dañ koo njëkkee ni xam nga natiija door a jàllaat nag tàmbalewaat ko xiyaas bi jëkk su fekkee tudd nga daal natiija bi yaar yoon ndax ba nga indi xiyaas tam doon natiija am daa nga ko indi saxal ko ca ba nga ko bëggee defaat mu tàmbali doon xiyaas da nga koo bàyyiwaat ci daa daate loolu moo tudd muttasil na taay moo tax ne boo ne kullu insaan xayawaan wa kullu xayawaan xasaas andi natiija mooy fa kullu insaan xasaas su ma taqoolee bi kullu insaan xasaas wa kullu xasaasin maamin boo reet li fa kullu insaan maamin léegi fa kullu insaan maamin boobu mooy natiija yi boo ko tuddaatee nag ne wa kullu insaan maamin te wa kullu maamin gis na ne waaw xam ne daal léegi natiija bi dañ koy tudd yaar yoon dañ koy njëkk tudd ji xiyaas ba mu dëkk doon natiija da nga bëgg ko tàmm la beneen tam foofu nga tuddaataat ko loolu mooy tudd muttasilun nataay aw mafsoola xaa nag mooy safaan ñi wa yekkoonu xiyaas yi mun fasilan nataay in lam yax yi an nataay ji aw lam tuñ kar fii yi bal tuñ yar waa bu fekkee natiija bi tuñoo ko dangaa jàpp ne xam nañ ko rek nga bañ ko wax loolu moo tudd mun fasilun nataay taxaw li naa kullu insaanin xayawaan wa kullu xayawaan xasaat xam nga loolu génnee goo natiija yi da ngaa jàllaat nag ne wa kullu xasaatin rek naan waaw wa kullu naanin gis na xam ne foofu natiija bi tuddoo ko waaw da ngaa jàpp ne xam nañ ko rek waaye jaadoo tuddoo ko nga ne rek kullu insaanin xayawaan wa kullu xayawaan xasaat jàllaat ne wa kullu xasaatin rek mais boo jël natiija bi kon day nekk fa kullu insaanin xasaat waaw loolu tuddoo ko rek loolu mooy doon mun fasilin nataay waaye kullin ko ci ñoom ñaar salaawun way yamoo lañ ci joxe la nga soxla salaawun fii ifaada ci mat loolu maanaam muttasilun nataay ak mun fasilun nataay ñaar ci googu waaye ku ci nekk rek moom dana wane natiija ba da nga ko xam koy yaay wa inis ci gilla ndeen takkaloos na di gis iyin ci gis iyi xalaa kulli yin ci kulli yi fasaa lii fukki la xalloos na ko du istikraay ci istikraay ci ndox mi tamit maanaam bu fekkee ne benn benn yi rek moom nga gëstu ba am loo ci jàpp awale ko ci kaw yépp yépp nag su boobaa loolu moo tudd xiyaasul istikra moom lañ misaali fii kama ida tasaffaxna jus iyaatin min alxayawaani kal insaani walfarasi walximaari fa wajadnaaha tuxarriku fakkaha al asfal xinda al madxi fa xakamna bi xukmi tilka al jus iyaati xala kulliyiha wa huwa al xayawaanu wa qulna kullu xayawaanin yuxarriku fakkahu al asfal xinda al madx dina bu fekkee danoo setantaloon ay benn benn dundut maleenu seetlu nit ak fas ak mbaam kum ci man doon rek bu dee sàqa mi ngaamu suufam lay yëngal mu daal di àtte ne kon nag lépp luy xayawaan rek bu dee sàqa mi ngaamu suufam lay yëngal kon su boobaa benn benn yéen gis ci lan sukkandikoo ba àtte ci yépp yépp ba yóbbaale ya nga xam ne gisunu leen waxak suhu ab safaanam yuddu xaa def na ko wooye alqiyaasu qiyaas ba almantiqiya bi ko jub mantiq waxu wate moom allësi mooy ba nga xam ne xaddam tuxoo jiitaloon naa ko fa xaqiq na nga dëggal waaw nee na safaan bi nga xam ne nag moo di xiyaas bi ngay sukkandikoo ci ay muqaddamaat xam na ngay tegale ay jumla nañu wara tegaloo seet lam la jox nga ne mooy natiija ba nee na qiyaas boobu waxan naa ko moom moo jiitu woon boobu la ñuy wooye alqiyaasu almantiqi. Ba tey nag boo ko seetloo moom alqiyaasul mantiqi nim la ko waxee mooy safaanub qiyaasul istiqra ndax alqiyaasul mantiqi moom dañuy seet kulli ñu jël ab artem jox ko jus iyu te xam nga be nga wees nag moom dangaa jël artem jus iyu teg ko ci kaw kulli yu wa tax mu naa falqiyaasu almantiqiyu istidlaalun bi xukumil kulliyi xalal jus iyi ka xawlinaa kullu insaanin xayawaan wa kullu xayawaanin jismun. Xam nga boo ne nit koo gis rek xayawaan la te xayawaan boo gis jëmm june léng la kon loolu li mu tekki mooy al insaanu jismun maanaam kon nit jëmm june léng la nga xam ne faqad istadlal naa bi tubootil jismiyati lil xayawaanil kulliyi ala tubootiha lil insaan alladi huwa jus'iyun min jus'iyaatil xayawaan te nag wal istiqraau istidlaalun bi xukumil jus'iyi xalal kulliyi kama xulima mimma sabaq. Xam nga ne kon danoo seet atteb kulliyu te mooy al xayawaan dal koy teg ci kaw jus'iyu te mooy al insaan ndax al insaan xam nga ni nawhun min al xayawaan. Su boobaa nag kon seetlu nga ne alqiyaasul mantiqi dafa safaanoog qiyaasul istiqra wa xaysu jus iyun foofi xam ne jus iyu xumila yeneef na ko xalaa jus iyin ci jus iyu li jaamihin ngir aji boole juleen boole fadaaka kon loolee joxi la defeef na ko tamsiilan muy tamsiil maanaam bu fekkee ne lee lenn la lee lenn la ñu gis nag ne am na lu leen boole ñoom ñaar ñu daal di seet lañ atte ca kee far ko atte ci kële mel ne sàngara day màndal te xam nañ atte ba moo di ak araam gis ne am xooñ ji moom itam mel ne ne sàngara ci màndal googu ñu daal di jël atte biñ atte ci sàngara daal koy far atte ci ànd na biis am xooñ ji loolu moom la ñuy wooye ak tamsil mooy dalil boobu tamsil lañ koy tuddee moo tax am na kilifa goo ko xam le ni huwa moom huwa tashbihu jus iyin bi jus iyin fi maanan mushtarakin baynahuma liyasbuta fi lmushabahi alxukumu althaabitu fi lmushabahi bihi almuallali bi dalika almaana wala yufiid waaye du jariñ nag alxataxa dogu bi dalili ca tegtal ba qiyaasul istiqraai qiyaasub istiqra wa tamsili ak tamsil qiyaasu jooju mooy faaxili yufiidu jële daa wax ne qiyaasul istiqra bi nga weesu léegi ak tamsil bi ngay door a weesu moom itam moomu ji sax ci wax ji nee na yooyu yaar nag nekku luñ mën a dogu ndax xam nga ndegam al istiqra moom benn benn ya nga gis ca nga sukkandikoo atte ca lépp lépp te gisagoo lépp lépp man nga caa jàppandi rek bu gis lu ko dindi waaye nekku luñ mën a dogu ci misaal mee ñu la joxoon sax ci mbirum rab yi maanaam xayawaan ne woon yiñ ci jot a gis dañu yëngal seen ngaamu suuf tax ñu atte ca loolu yépp loolu lañu def wax ne ni gaaw naa dañ ndax jësig moom ngaamu kawam lay yëngal bu dee sàq mi kon dal nañu xam ne xiyaasul istiqra moom mëneesu caa sukkandiku lu may li fe càpp ci rek ba keneen ñu gis lu ko dindi moo tax sarabina amma qiyaasul istiqra fa li jawaasi an yakoona qad baqiya jus iyun min jus iyaatin ala xilaafi mastaqra'taho qaaloo wa qad wujida anna timsaaha yuxarriku fakkahu l aala inda al madxi kon falam takunin natiijatu fi l istiqraai te wahiya kullu xayawaanin yuxarriku fakkahu l asfal inda al madxi kon falam takunin natiijatu qatxiyatan li tax itam xiyaasu tamsil mënee su caa sukkandiku doogu ci ne moom mënta ñàkk maanaam mënee su caa dogu daal moy wa amma qiyasut tamsil fali annahu la yalzamu min tashabuhi amrayn fi ma'nan tashabuhuhuma fi jami'i al-ahkam. Xam nga da nga ne won bo xame len xam atem nga set lenen yamale len ci até ngir gis ne amna lu len bolé ci ay mahna ana amna biru len bolé ene lolou kat dañ ko def rek moy tam waye xam nga la nga gis ba tax nga ne ñoyam ku xam yaari mbir yi deug deug deug mën na ca xam leneen lutax mu ne yamuñu waaw lolou nak motax kon momit dess na koy def rek waye taxul nak muy luñu dogu bu rewer teew nak budé ci atté bi mom xonju me di mandal dañ ko yemalé sangara ngir mandal gi lolou mom luñu dogu la tax bu ne lepp luy mandal sangaral rek kon lolou mom deugural nako waye nak qiyasul istiqra mom ci mujju jamono dañ ko mujju fonk lol nga xamni dal bari na yu doomi adama xam ba di ko jariño ci mindafon yalla yi te ci setlu bobu rek ci la ko xame watax ñu fonk ko lol aqsamul hujjati li may xaji lay wa hujjatul awlay nak naqliyat lay nak naqliya aqliyat ak aqliya dafa wax ne lay ñaari xaj la amna naqliya naqliya moy bo xamne mom dañ ko jël ci alquran ba ñu andi ko ci hadith nga xamne mom da legi ko ko neel da nga wax yalla ko wax ba yalla ko def ko man na def ko xel man na def ko xel mom wa fay dal lo xamne mom ñu wax ni wax yalla ma wax yalla tebe do nga koy dëgëral ko ko moy hujjat an naqliya li annaha mankunati min alquran ay alhadith ma tax mu ngi ñëma ka nak min alkitab wa sunnati wa ijma ko ko moy hujjat an naqliya aqliya nak mom mo mata wax ko aqsamu hazi khaji kulli fi aqliya khamsatu jurum la jundiyati fi ajsa manam alhujjat an naqliya mom jurum khaji khataabati amani wa khataaba khataabu moy xiyas bo xamni dal fang ko tek ni gaaw gën dal ko di nangu man ni nga wax ngeen woon ñoko wax ba lool ya gën ko gis mu am motax mu ne khataaba qiyasun mu'allafun min muqaddamatin maqbulatin bi sudurha min mu'taqadi manam nang koy fondi ci wax yo xamni dal ka bakam bayiko ci mun kuñu gëm la mo taxat kuñu fa kuñu nang kuñu gëm la dawali yi aw min muqaddamatin majnuna wala bayiko ci fondement yo xamni ñu jort la taxaw li na kullu haitin yantafiru min hutuat yanhadi am ñu bo gis mu tambalé so say wal manam melni dal ñeug day gasu ci ci rus rek xamni day mag lolu ya gënë ci ñu mëna ñu mag ak nga ni fulani yusaru al hadwa kon fa huwa musallimun bi sahar ñu di dé ñu dé ñu ci non ba di da ngay jëpp ni parce que manam ba di ñu manam té di mëna may ñu dal songu ci ci di dara manam lan la nga xam nga lolu ya gënë ñu gis koy def ñu tan lolu wala nga ni fulani yatufu bil layl bi sulah kon fa huwa mutalassisun fa huwa musalla mutalassisun manam ngay diiday do wuti guddi guddi yo ngay do def dal ni kon lay mutal fess la lolu xamna ni dafa yobana wa wal kharaju minha nak tarak yudun nas fi ma yanfahu kama yakhaluhu al khattab wal wahhab ni tax ni koy way khatabatu moy dañu gis ni ñu waré lolu ñu faral def ñu waré ko khutba lolu ndax mo tax ñu way ko khatabatu koku ñu ñom dana mëna gëmlo hawami hawamu nas manam ñu yomb gëm dal ñu ñaan ñu yomb gëm way nak taw ni lo xamne mom ñu mëna dogal aw lay la way doon manam dal ci lu ne ci ñu tax ñu nangul lolu way di may mbir mu mëna dogu dëgg ah kon ci en rek mom wa huwa qiyasun mu'allafun min muqaddamat tambasitu minha an-nafs aw tanqadidu minha an-nafs aw tanqadidu minha rek tan ma nga tay ba am an-nafs manam ci lu ne mom taxu ko am solo manam moy wax nga wax yo xamna dal legi du ko nit ci dege faaw xolam tallu ja mbaamu bangu ja ba jaxita ci mom ma ngi lako señ dabal ma ngi legi tagu ko nangul won ndax am réaction ci mom li ci ko tak dañ koy def motax ñu woyé ko ci xoro ci ci manam way da ko dakk ñu ko way di def manam leneen da ko ni yefa da ko ni man motax ñu koy woy ci xoro motax mu ne xiyaas la wax ñu koy composer ci ay muqaddamat yo xamni ben bakkan la ci tallu ba dañay banko ci waxi ci kaw nga wax rek ñu ngi ni al khamru muqawwiyatun sayyala sangara day ma ya doole ak di wax na sayyala ak yola kon na ci wax ni wo dafa xaw ci rek ba na ci way lañ koy ëpp ci way lañ koy ëpp defé bay da ko dakk motax motax mu ni wal qarab minhu infihalun nafs bi tarqibi wat tarhibi ولا سيد الانتحال لك بان يكون على وسن من اوسان الشعر او بصوت طيب كوكو دانكو موم تخه واخ واخ ني داني جيف رك مانام ني نخ نيت لول بامو نخاري كو لول با جافيتال سي موم با ملني لا نيو بوكو دون يور جاب نكو رك لول ني رو اي كوكو موم امول ген يخ نغ مانا جاف جادال نغ موم غناو برهان مو سي غنو دغال واخ كوكو داكو تك سي واخ يو خامني موم دانك خيل ييب كو نانغو yi bari nangu nañ ko wax da lolu ci na fofu dal ba ko waxal mom ba yey ko sama nako koku mom moy jadal mom li wax dina wa huwa qiyasun mu'allafun min muqaddamatin mashhuratin takhtalifu bi ikhtilafil azminati wal amkina faqad yakunu shay'un mashhuran inda qawmin duna akharin wa min muqaddamatin musallamatin inda an-nas wa inda al-qasmin ka qawlina hadha zulmun wa kullu zulmin qadim أقوى كخولنا هذه مراحات للضعفاء وكل مراحات للضعفاء محمودة معنى أن دعال دائما بأي جمهنا يخلني كل جات لن يخلني دعالك خلما كوحا من خلما سأل دعالك نعوه قال لك يوتا لنك من لديني الحرية المدرسة كريو ولا الحدالة ويو يوك ما سيوك ممكو يدوكي فايرك سنفنك أمن ممكو جاتو نوخم كوكي وحاك تكون ممكو جاتو رين ben man ko jaye kon jadal mom moy dal wax ja fam ko tek ni xuto yaddi ndax nonu sino ba xel yu bari gem nako ni ko mën ta wati ni bari nang nañ ko ba ko yo xal mom fek ni lol la gem ba nopp ni boko ci fasé du ma ngel tugal ko ko moy jadal wa khalisul ajru mel nak safsatatun moy safsata ko ko jaxan dañ lay jiri manam moy al hikmatu al mumawwahatu manam hikum bo xamne legui dañ ko suwer ni nuru dara te du dara huwa qiyasun mu'allafun min muqaddamatin wahmiyatin kadiba manam muqaddama dañ ko composer bok xerno ci deug deug ni nuru deug ci deug dal nga ne hasa mayit te wa kul mayitul jamaat kon day ni nati jëri moy fa hasa jamaat dañ ne li da de ko sa dal ni lepp lu de jamaat la yéne bëpp ni doob jamaat jamaat moy lo xamni amul ru bay ko ci am ro waay da nga ñu xëss na dé nak ngay xëss na dé ñoo bokk da nga dara ñu ko tuti ci da dara bu ci yokoti loolu mo tax rek ku gaawu gëm ya jox xamdu dug ni di jamaat ku ndi jamaat ndax li amono ru da ko ñakk légui rek tax ko ñu di jamaat nga sétlu nak né jamaat du bu dé ci fiqh mom dañ koy wax lu amul ru te baye ko ci lu am ru ci buñ dé atté lu lab ba tax ñukoy misalé soow xam nga né amul ru way da bayiko ci lu am ru fofu jamaat lañ bu ñu fofu nga da ngay japp ni jamaat moy lo xamni amul ru tay du mag niki aw doj ak lu démé né mom koku mëna bayiko ci min muqaddamatin wa himiyatin kadhiba niki misal bi nga joxé légui ci haza mayit wa kullu mayitin jamaad waye mëna bayiko itam min muqaddamatin شبيهه بالحق وليس به انا منا بايكو تي اي جمله يو خامني بوكو دغي مو نورو دغ تا فكنا دو دغ موي تخ بو جوري دو دون دغ كقولنا في سوره فرس هلا حائط هذا فرس وكل فرس ساحل كو مثال ملني فاسو ني ديسي تي مير غني لي داي او فاس لا تا فاس بو ني داي نخال kon day mel limi jow moy hada sahil day mel kon da nga ne fas yu dessé ci mbir bi kon day ngexal aw fekk na kon fas woy mom du ngexal ndax nekul fas deug deug lolou moy shabihatun bil haqq wa laysat bi nil ta yalla da nga am al amal la mebetma da ko dalil rek way wi ajalluha gan ja mag sen al burhan moy al burhan manam yey nga wagnii la wax ni bi ci gëna mëna joxé deug deug moy burhan dana ci delu wat legi moy so burhan al jadal mo ca top al qataba top ci ashhur top ci as-safsatatu mo ci gëna doy war mo amul solo dara bu ñew ci burhan nak ma moy la nga xamni ulifa togalef nako min muqaddamatin ci ay muqaddamat wala nga ne ci ay jumla taqtarin way dana ñu lekko li yaqini ci awolu al burhan neena moy lo xamne jumla ye ñu tegalé ba génné ci natija ba muy lay woowu té ay jumla yo xamne yu wor lañu min awwaliyatin ci way peng bi ne al awwaliyat moy al muqaddamat al yaqiniyatu ay ad daruriyatu allati la yatawaqqafu hukm al haqli fiha hal isti'anatin bihissiyin aw ghayrihi bal bi mujarradi tasawwuri at-tarafayn bi hukm al haqli fiha ka qawlina al wahid nisfu al ithnayn wal kull a'zamu min al juz' awwaliyat moy mbir yi leer nañ yi nga xamene bu ci xel mi ne yam rek dal koy atté fa sa du jaram ci sukkandiko ci xol ba lam ba dara yaati at niki xamne ben moy genn walu ñaar wala lepp bo upp ab xajja lola anam lepp dal bo upp xaj bo ci li tek ko fe e day leer nañ lol mo tud awwaliyat bi non nak burhan na ci bayiko mushahadatin ak yuñu jakarlo wahiya ma la yahkum al haqq fiha dunu jarradi tasawwur at-tarafayn bal yahtaju ila al mushahadati bil hiss al batini wa tusamma wujdaniyat kal ilmi bi annaka ja'ihun aw ghadban aw mutaladdidun aw muta'allim kon mushahadat moy yi nga xamne xel du jekki jekki dal ci atté fasasa day ajo mu yekko day ajo jëm ci yekko ci biram yegg go xamne mom biko yegg mokay mëna xam xamne du jaramu ci joxe aw lay ndax moko mëna xam mel yegg ne xif nga ba yegg ne mer nga ba yegg ne am nga banex ba yegg ne am nga metit lu mel nonu li tax ñukoy delo ci xel moy and gi ak sa sago motax nga yegg yoyu bu fekkon and wona sago do yegg xif bi ba merma ba banex ba metit wax lu mel non nga xamne xel du jekki jekki atté ca dañ ko yëkkay ci biir wéré wéré boole ca dikoy tuddé wuy daniyat lolu mo tuddu mushahadat lu mel nonu dess na ca génné burhan aw lay mu nekk lu wéré wér mujarrabatin ak yu ñu natu mujarrabat moy yi nga xamné bala ci xelmé mëna dogu day aajo mu nemi koko moy gestu ko mu demé non nak mu dal cey dogu mel nga xamné lay dur dal day nandalé buñ ko waxé day daw biir lañ ci bëgg wax kon lay dur bu féké né amna ko sét mu daw biiram mu del ko sétat mu daw biiram kenen def ko kon lolu xam nga mom luñu jarabu la luñu natu la lu mel nonu ba tay dana joxe yaqeen muy wax burhan tax mana mu jarabat wa hiya ma yahtaju al haqlu fil jasmi bi hukmihi ila takraril mushahadati marratan ba'da ukhra ka khawlina as-saqmuniya musahhilatun lis-safra'i minni as-saqmuniya day yombalal genne li wax khayalit as-safra moy khayalit melni day dawlo bi ba koko genne khayalit ma lu mel non lu ñag sétlu la mok lay do mo wax leg rek mën nga ko ci takke mutawatiratin ak mutawatirat mutawatirat dañ koy firé way toxtalo non rek wayé sa yo ko déggé yow mëna xam moy lo xam nañ ko xamé ci dégg waye ñu déggé dañoo bari bari go xamné mënu ñoo kompolo ci wax lu amut xel na nga wut ñu kompolo ci wax lu amut tax mëna waxiyé ma yahkumu al haqqu fiha bi wasitati samaa'i min jamhin yu'manu tawatu'uhum halal kadhibi ka xawlina sayyiduna muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iddaha an-nubuwata.